Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Geçen haftaki programımızda Ankara'da yer alan 100. Yıl Çarşısı'nın akıbetini konuşmuştuk. Konuğumuz Yiğit Acar'dı. Bu konuya bu akşam da devam ediyoruz Yiğit Acar'la. Çünkü aslında konu çok kapsamlı ve bu akşam bu 100. Yıl Çarşısı'nda gelinen noktada ilginç bir nasıl diyelim bir katılım tırnak içinde gerekçesiyle bir anket çalışması yapıldı. Bu konuyu bu akşam katılım popülizm bağlamında ele almak istiyoruz Yiğit Acar'la. Yiğit Acar'ın bu konuda yazdığı çok güzel bir makalesi var. Yani evet. Kültür mirası ve mimarlık eserlerinin korunması konusunda katılım mekanizmalarını düşünürken popülizmden kaçınmak, nasıl katılım mekanizmaları, bunları bu akşam birazcık daha konuşmaya çalışacağız. Çok hızlıca bu 100. yıl çarşısı Ulus'ta yer alan 1967 yılında Ankara Valiliği'nin açtığı ulusal bir yarışmayla kazanılmış bir proje. Bir çarşı ve büro binaları Semra Dikel ve Orhan Dikel tarafından tasarlanmış bir bina. Ve özellikle bir modernist bir çarşı. Bunları aslında ben Yiğit'in makalesinden sizlere kısaca aktarıyorum. Evet, geçen sefer de onları güzelce anlatmıştı Yiğit aslında. Tekrar hoş geldin Yiğit. Şimdi tekrar yarışmaya gelen süreçten ve yarışmadan bahsederek, yani sonradan yeni yapılan yarışmadan bahsederek başlayalım değil mi? Ve sonundaki bu halk oylamasına biraz daha detaylandıralım. Tekrar davetiniz için teşekkürler. Evet, geçen haftanın kısa bir belki özetini geçmek gerekirse, yapının yıkım tartışmasına giden bir sürecinden kısaca bir bahsetmiştik. Bunun aslında önceki yönetimlerin bir tahayyülünün devamı olduğu, daha sonra Ankara'da birçok sivil toplum örgütünün bir araya gelerek, mimarlık yapılı çevre ile ilgili birçok örgütün bir araya gelerek bu konuyla ilgili bir görüş oluşturduğu ve bunu belediye ile bir biçimde tartıştığını aktarmıştık. Onun sonucunda belediye bu yıkım kararından geçici kısa bir süre için belki de bir vazgeçerek bunun bir yarışma yoluyla değişik ihtimallerin sınandığı bir ortam haline getirmeye karar verdi. Biz burada belediyenin kendisi de şey istemedi tabii, bir bağlayıcılığı olan doğrudan proje yarışması değil, bir fikir yarışması olarak açılması ve değişik seçeneklerin alanla ilgili test edildiği bir yarışma süreci yapmak istediler. Orada önemli bir şey söylemiştin. Şartnamesinde bu yarışmanın yapının yıkılıp yıkılmayacağına dair olan kısım biraz muallakta bırakılmıştı. Onu kesinleştirmek istemediler demiştin, değil mi? O önemli. Evet, yani onun aslında yani evet, onu kesinleştirmek istedim çünkü onlar aslında o seçenekleri görebilmek ve bu seçenekler arasında bir karar verebilmek isteği içerisindeydi. Ama zaten yarışmaya katılan 60 küsur projede açıkça aslında yapının yıkılmaması yönünde, yani mimarlık disiplini kendi içerisinde aslında bu konuyla ilgili bir ortaklığı varmış gibi görünüyor. Gelen çok az sayıda yapım yıkımına ilişkin senaryo içerisinden işte yaklaşık 3-4 tanesi son aşama elemelere kadar yaklaşan seviyelerde teknik yetkinliğe sahip olanlar da vardı. Ama nihayetinde aslında seçilen projeler yapının değişik biçimlerde parçalarının çıkartılarak ya da işte kısmen yıkılarak ya da eklenerek ya da yeniden kurgulanarak nasıl dönüştürülebileceğiyle ilgili fikirler, kararlar ortaya koyuyordu. Biz tabii bunun ardından bayağı heyecanlandık. Bir uyarlama ve yeniden kullanıma yönelik öneriler. Evet, yani daha nitelikli olan öneriler büyük oranda problemi bu şekilde ele almış. Zaten yapının da kendi belli nitelikleri olduğu için bunu takip ederek ürettiğiniz zaman mimari olarak da daha iyi çözümler elde edebiliyorsunuz. Yani hali hazırda kurulmuş olan bir yapının sistemi üzerine bir şey yaptığınızda aslında bir öncekinin de önermiş olduğu bazı artı değerler tasarıma pozitif girdi olarak giriyor herhalde. Daha iyi ölçek, daha iyi kurgulara sahip olanlar büyük oranda yapının yeniden değerlendirilmesi üzerine olan görüşler oldu. Korumanın mimarlıkla birleştiği, yani ayrı değil Tabii. zaten ama birleştiği bir nokta bu. Bu da çok önemli aslında. Evet. Aynen. Yani şey, çok doğru söylediniz. Yani tıpkı bir önceki programda da dile getirdiğimiz gibi aslında bu bir katmanlılık meselesi. Bu katmanlılık meselesinde bir üst katmanı kurguladığınız zaman zaten bir alttaki size bir zenginlik oluşturacak bir altlık sunmuş oluyor. Çünkü orada alınmış belli kararlar var. Evet. Belli bu var ve o kurgu sizin bir sonraki yapacağınız tasarım projesinin de aslında niteliğini arttırmaya yarıyor. Evet, zenginlik getiriyor. Bu çok önemli hakikaten ve önemli bir tasarım problemi bu koruma işi aslında. Ve onu siz de herhalde jüride değerlendirdiniz. Sonuçlar nasıl oldu? Onun ardından şöyle bir süreç oldu. Biz aslında heyecanlı bir yarışma süreci oldu. Çünkü aslında ödül kazanan ve hatta kazanmayan projelerde çok nitelikli ürünler vardı. Onun ardından aslında hepimizin beklentisi yerel yönetimin yani bunu bir değerlendireceği ve buna göre yeni bir yol haritası çizeceği ile ilgili bir düşüncemiz vardı. Sonra bir sürpriz yaşadık. Bir anda belediye bu proje görselleriyle beraber yani işte yıkılmamasına ilişkin görseller ve daha önceki yönetimlerden de kalan ve başka ihaleler yoluyla toplanmış olan görselleri de bunun karşısına koyarak yıkılmasına ilişkin görseller ve yıkılmamasına ilişkin görseller şeklinde iki soruya indirdiği bir anket düzenledi kendi sistemi üzerinden. Neydi o sorular? Onlar yani bu mu bu mu diye soruyor. Evet, bu mu diye soruluyordu. Evet, o kadar basit aslında. Yani aslında şimdi orada belki katılımcılıkla ilgili birkaç tane probleme değinmekte fayda olabilir. Ben hatta şimdi hemen bir saniye müsaadenizle soruları da buldum. Aslında soru çok basit bir şekilde ortaya konulmuş. Ankaralı hemşehrimize soruyoruz. Soru, ulus meydan düzenlemesi ve 100. yıl çarşısı için korunarak yeniden işlevlendirilmesi ya da kentsel bir meydan olması konusunda iki ana tema belirlenerek bir proje çalışması gerçekleştirilecektir diyor. Ardından böyle bir çok kısa iki paragraf bir açıklama var ve onun ardından da üçer tane görselin eşlik ettiğim ulusa kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum. 100. yıl çarşısının korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum şeklinde iki tane şıktan müşterek bir anket olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin söz hakkı uygulamasında yayınlanıyor. Bu anket sonunda 28.765 tane oy toplanılıyor. Bu şeyden mi, Twitter'dan mı yapılıyor? Hayır, bu Büyükşehir Belediyesi'nin bir aplikasyonu var. O app, Hmm. yani siz de girip İnternet üzerinden yani. telefon uygulaması, evet. Telefon uygulaması üzerinden. Buna cevap olarak da işte 28.765 tane oy toplanıyor. Bunun 19.959 oy yapının yıkılarak yerine bir meydan üretilmesi yönünde bir görüş elde ediliyor. Bu süreçte tabii şeyler çok eğlenceli oluyor. Yani mesela Instagram'da ya da başka yerlerde bunlara yapılan hani vatandaş yorumlarına baktığınızda bizim birazcık bazı konularda da düşüncelerimizi tam paylaşmak konusunda yeterince başarılı olmadığımız sonucu da çıkıyor. Çünkü birçoğu işte benim bir önceki programda dile getirmeye çalıştığım bazı konulara yönelik. Mesela temel algı şöyle bir şey. Sıradan bir bina. Hani neden korumak istiyorsunuz ki? Türk'ün bile bulunuyor, değil mi? Ulustaki bütün modernist binaları yıkın, yerini taştan binalar yapın. Bizim de Viyana gibi bir kent meydanımız olsun gibi görüşler oluyor. Tabii bu şey komik bir durum çünkü aslında şöyle de komik bir durum. Kendi aramızda mesela böyle şakalaştığımız bir şey işte. Yani Türkiye'den işte bir Zaha Hadid çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmasına da gerek yok. Çünkü Türkiye Türkiye'dir. Yani onu üreten toplumsal koşullar zaten bizde yok ya. Yani o bizden çıkmasına gerek yok zaten onun. Benzer şekilde Türkiye'nin bir meydanı da Viyana gibi Olamaz. olamaz, olmaması da gerekiyor. Yani öyle bir şey yok yani. Ama bir anıtsallığa işaret ediyor belki de. Yani böyle bir kalıcı bir kimlik aslında. Viyana dendiğinde demek ki insanların aklına böyle bir kimlik geliyor. Ulusta da bir kimlik arayışı var belli ki. Ama İnsanlar onlar onu da var, ifade etmek anıtlar da istiyorlar. var ulusta. Evet, yani onların Evet içinden evet yani seçip o anıtları bunları demek göz ki anıt ardı olarak ediyorlar. görmüyor. İlginç aslında çok. Evet, Ya, ama bu biraz dünyada da böyle, modern dönemin tabii. yapıları öyle kolay hemen kabullenilmiyor. Hı. Ama yarışma, yani bu seçime sunulurken de söylediğiniz gibi, yani biraz hem elma ile armut karşılaştırılmış, hani meydanla bina, hani o meydanın olması için o binanın yok olması da şart değil aslında. Evet. Zaten bizim argümanlarımızdan bir tanesi de oydu. Yani zaten yapı bir meydan teşkil ediyor. Kademeli bir meydan teşkil ediyor. Kendince bir kimliği var. Burada tabii bizi bu katılımcılıkla ilgili önemli bir noktaya getiriyor. Bu arada bu konularda da Türkiye olarak maalesef biraz çok geriden geldiğimizi düşünüyorum. Çerçevesi çok çizilmiş bir konu bu ve yıllar içerisinde de böyle hakkında bir sürü makalenin olduğu, kurallarının belli olduğu, nasıl yapılması gerektiğini dünyanın çözdüğü bir konu. Evet, Hangisi? aslında buradan şeye geçiyoruz. Sizin Hangi konu? Bir dakika dur. yakın Hangi konu? katılımcılık konusu değil mi? Hmm. Evet. Bu yakın zamanda en son Mimarlık Dergisi sayısında yayınlanan bir yazınız da var. Tam da bu popülizm ve katılımcılık kavramları üzerinden değerlendirme yapıyorsunuz. Bunun içinde 100. Yıl Çarşısı'nı da, Taksim Meydanı gibi başka örnekleri de değerlendiriyorsunuz. O zaman şimdi biz bu 100. yıl çarşısı bağlamından bu kavramlar üzerinden bu değerlendirmeyi bir de bize de yaparsanız çok iyi olur. Tutalım. Kısaca böyle bir aktarmaya çalışayım. Bunun aslında kuralları ya da böyle ilk şey en meşhur tanımı Sherry Arnstein'ın bir katılımcılık merdiveni adını verdiği bir kavramsal şeması var. Bu 1969 yılında yayınlanmış bir şey. Çok da eski bir şey. Bu aslında şunu söylüyor. Katılımcılığın dereceleri var diyor. Düşük derece katılımcılık şeyleri aslında katılımcılık dışı sayabileceğiniz şeyler. Terapi ve manipülasyon seviyesinde yani asıl sormuşmuş gibi yapmak gibi eylemler. Göstermelik katılımcılık dereceleri var. Bunlar ortaklık, sakinleştirme, danışma, bilgilendirme olarak adlandırıyor Einstein. Bu seri esasında sanırım bizim bu yaşadığımız işte bu Ankara demin bahsettiğimiz anket örneğindeki durum aslında bu göstermelik katılım derecesine geliyor. Daha üst, en üst, en ideal hali halk kontrolü ve gücü delege etme olarak tanımlıyor. Bunlara baktığımızda aslında çok basit, temel başka kuralları var. Birinci kural şu, aslında bir tartışma ortamı yaratılması gerekiyor. Aslında mesela Taksim yarışması örneğinde bunu bir miktar denediler. Ama salgın ortamına denk geldiği için birçok şeyi yani yapma imkanı olmadı. Mesela planlanılan bir takım sempozyumlar, başka organizasyonlar o salgının getirdiği ortam içerisinde yapılamadı. Ama en temel haliyle şöyle olması gerekiyor. Vatandaşın aslında ya da halkın genel olarak konu hakkında bilgi edinebileceği sağlıklı bir süreci onlara önden bir tanımak, gerekli kaynakları önüne sunmak, çeşitli sempozyumlar ya da başka ortamlarla ya da sizin yaptığınız gibi radyo programı gibi şeylerle medyayı kullanarak konu hakkında bir farkındalık yaratmak. Bu farkındalığı yarattıktan sonra çeşitli ortaklık seviyelerini test etmek. Belki bazı durumlarda katıldıkları çalıştaylar, atölyelerle, başka adımlarla halkı samimi olarak aslında sürecin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Bizde maalesef demokrasinin kendisi de sandıktan ibaret görülüyor. Yani demokrasi ülkemiz genelinde de sadece seçime tecelli eden bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Diğer kurumları hatta demokrasi dışı olmak ya da ona zarar vermekle suçladığımız işte propaganda yapıyorlar ya da başka şeyler yapıyorlar gibi durumlara gelinen şeyler oluyor. Benzer şekilde katılımcılığın da bu organlarla beraber kurgulanması gerekiyor. Bu açıdan aslında bu anket sonucunda da Yani çıkan sonucu da ne seviyede ne kadar uygulayacakları hala bilmiyoruz. Bizim hani konu hakkındaki mücadelemiz, uğraşımız da devam ediyor. Ama bunun sadece böyle bir iki seçenek ve üç satırlık bir yazıyla cep telefonunuza gelen bir uygulamadaki bir baloncuğa indirgenmesi aslında katılımcılık düşüncesinde tam iyi yerleşmediğini gösteriyor bence. Yani anket mantığına bile uymuyor bu aslında. Yani Tabii. anket yaparken bir örneklem üzerinden mi yapacaksınız? Hedef grubunuz kim? Tesadüf mü seçeceksiniz? Nasıl olacak bu? Yani bu sorduğunuz sorular birbirini dışlayan sorular mı? İçine alan sorular mı? Yani o bakımlar. Yani böyle alelacele böyle birisi anket yapalım deyip hemen böyle alelacele. Çok enteresan çünkü ulus Manipülasyona da aslında açık tabii değil mi? anketler Ben aslında. birinci seviye aslında. Tabii Yoksa şeylerle beraber merdivendeki düşündüğünüz zaman, birinci metin ve seviye. görsellerle beraber düşündüğünüz zaman aslında evet Şey manipülasyon. de çok ilginç yani o eski bir dönem yani Melih Gökçek döneminin aslında tasavvuru, hayaline ilişkin imajlar burada kullanılıyor değil mi? Öyle anladım Evet, ben. o düşüncenin devamı esasında. Yani yıkılan yapılar, kurgu tamamen hani o dönemde bahsi geçen, şimdi Mustafa Turan'ın da seçim şeyini kullandığı bir takım görsel. Bunlar birebir aynı projelerin görselleri olmayabilir. Belki daha sonra bir daha elde ettiler. Ama altında yatan mantık tamamen aynı. Yani çarşının yerinden kaldırılıp yerine bir büyük sert zemin meydanının üretildiği bir kurgudan söz ediyorlar. Aslında Peki orta seçimi evet. yapanların da samimiyetine tabii inanmak doğru olabiliyor böyle durumlarda. İşte kaç kişi o girip de seçimi yaptıysa onunla sınırlı. Gerçekten halk bunu mu istiyor? Veya işte demin de dediğimiz gibi meydan deyince illa bu mu olması lazım? İkisi birden de olabilir. Bunlar olmayınca peki bunu popülizmle nasıl ilişkilendiriyorsunuz ya da o açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında o da şöyle bir şey, zamanımızı çok aşmayacaksa çok kısa bir şekilde böyle Yok bir var zamanımız. çalışayım. O da şöyle, popülizm genel olarak mesela bizde sağ siyasetin bir ürünüymüş gibi algılanıyor. Genel aslında dünyada da yaygın kanı biraz bu yönde. Siyaset bilimi içerisinde bu alanla ilgili çalışmalar yürüten insanların tanımı aslında daha geniş. Ve aslında sol siyasetin de ya da işte merkez siyasetin de yani her siyasi kanadın bunu üretebildiği ile ilgili bir tartışma var. Hatta onlar daha da felsefi boyutuna giderek bu işin bazı çalışmalar popülizmin aslında demokrasinin doğal bir sonucu olduğu, aslında belli durumlarda arzu edilebilir bir şey olduğu gibi bir takım sağlar argümanlar da var. Bütün bu şey içerisinde, yani tartışma içerisinde popülizmi böyle tanımlayan üç tane temel kategori var. Bunlardan bir tanesi ayrıştırıcı bir dil kullanır olması. İkincisi ikililiklere dayanır. Yani binary opposition'lara dayanan bir şey. Yani işte onlar kötü, bunlar şey, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı gibi kimlik siyaseti güden bir yapısı olması. Üçüncüsü de çoğulculuğa karşı olması. Yani ara tonların olabileceği, ile ilgili başka duruşların olabileceği, hayır herkes mutlaka bu ana kategorilerden bir tanesine düşmesi gerekir diyor. Bu ikililiklere dayanan dilin de bir başka açılımı, aslında anlattığı şeylerden bir tanesi şöyle bir şey. Genel kitleye hitap ederken teknik bilgiye sahip insanları da dışlar bir yapı kazanabiliyor. Yani aslında teknokratların görüşünü hiçe saymaya yönelik bazı davranışlarda popülizm tanımı içerisinde güçlüce bir yer buluyor. Aslında bizim bu anketi ve şeyi, bu Yüzüncü Çarşı özelinde bu anket çalışması ve bu yaşanan durumu bir tür popülizm şeysi olarak ele almak istememizin sebebi de, ya da işte o şekilde dile getirmemin sebebi de bununla birebir ilişkili. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında işte en başta saydığımız 7'nin üzerinde sanırım sivil toplum örgütü ve İşte yani tonlarca mimar bir araya geliyor. Yani yarışmada jüriyesi olanlar, yarışmaya proje gönderenler, işte meslek odaları, örgütler, bir sürü şey bir araya geliyor ve sonunda size bir söz söylüyor. Diyor ki ya bu yapı yıkılmadan güzel bir şekilde korunulabilir diyor. Buna karşı siyasi irade üste esasında bir demokrasi çerçevesi koyarak birazcık göstermelik bir anketle bu görüşü hiçe sayacak bir şekilde bir hamle yapmaya çalışıyor. Aslında hatta bir taraftan da siyaseten de kendilerini öyle bir pozisyona sokuyorlar ki yani Ankara nüfusu şu an 5 kaç 5,5 milyon 6 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde 28 bin oyla alınmış bir kararı bir karar aldırıyorlar ve aslında şu an belediye garip bir durumda siyaseten çünkü bunu da uygulamak zorunda. Çünkü bunu uygulamadığı durumda da ya anket yaptın, sordun, referandum şey yaptın, sen demokrasiyi bu sefer işte sayıyorsun gibi sakat bir görüş çıkacak ortaya. Yeteri kadar şey sonuç geri dönüş alamadın. Yani başarısız oldun gibi bir denebilir aslında. 28 bin çok düşük bir Çok rakam düşük bir çünkü. sayı. Çok düşük bir sayı. Yani Ama onların o mantığı sayıdan bağımsız olarak üzerinden anket yaptın ve bu anketi uygulamıyorsun gibi bir siyaseten de ters bir pozisyona düşme riski de var aslında. Yani bu bir taraftan da kendi topunu sıkan bir uygulama olmuş oluyor. Çok dağıttım belki konuyu ama yani bir özetini geçmek gerekirse aslında burada öyle oluyor. Yani işin popülist tarafa kaymasının sebebi birazcık bu. Yani aslında çok ciddi bir akademik birikim ve bunu söylediği bir durum var. Ve bu durumu işin hiçe sayabilmek için göstermelik bir oylamaya gidiliyor. Aslında bu Ama sivil toplum kuruluşları da var Yiğit. Yani bütün bu şey süreç çalışma tabii. grupları, işte Evet. bütün bu itiraz süreçleri, tescilleme çalışmaları falan. Bir sürü sivil toplum kuruluşu var, meslek kuruluşları var. Yani Yani şunu sadece uzmanlar vurguladınız değil aslında. yani. Evet, uzmanlar değil, daha geniş bir ses çıkıyor. Yani yarışma evet bir tür şeffaflığı ve bir ölçüde katılımcılık sağladığı için yarışma önemli. Öncesindeki bilgilendirme ve sonrasındaki bilgilendirme de çok önemli diyorsunuz galiba. Değil mi? Aynen, Yani aynen öyle. yarışma Yani öncesinde de o bilgilendirmenin geniş bir yerden gelmesi lazım. Ya Ya sen tekrar bu şeye döndün Burçin. Yani hani bu yarışmayı düzenleyenler bunları da yapmalılardı. Değil mi? Onu evet, yani söylemeye burada çalışıyorsun. yapılmış gibi görünüyor bayağı büyük ölçüde. Ama sonrasında da hani böyle bir buradan devam ederken de tekrar onu farkındalığı arttırarak devam etmek mi gerekiyor herhalde? Bu aslında çok büyük bir kamuoyu işi. Yani ve tartışma gerekiyor. Yani başın İletişim, değil mi? sonunda da gerekiyor dediğiniz gibi. Sonunda siz bunu böyle bir ikiliye indirdiğiniz zaman yani böyle bir iki seçenekli bir soruya indirdiğiniz zaman bütün bu tartışma imkanının da önünü tıkamış oluyorsunuz aslında. Evet, yani dolayısıyla o hakkı vermek, kararlara katmak ve sonuçta hep birlikte elde etmek esas Bu bir olan. süreç Yani üstelik. böyle bir süreçten geçerse sonuçta Geçmek. yine tercih belki de hani biz mimarların istemediği gibi de olsa hani o zaman daha güvenilir bir tercih olacaktır, değil mi? Doğru. Karşılıklı bilgilenerek üstelik bir süreç Evet olur. yani. Herkes bundan bilgilenerek, düşünerek çıkacaktır. Bu zor herhalde ve zor ve uzun süre alıyor. O yüzden mi yönetimler bundan hep kaçınmaya çalışıyorlar? Herhalde ama bir taraftan da mesela sürecin yekününe baktığımız zaman bütün bunları tartışmak lazım. Bunlara iknaya harcanan süreyi düşündüğümüzde siz yarışma ilanı 2020 mi demiştiniz? Evet. Artık yani ben böyle bir yıllardır bu işin içerisinde olduğum için ne zaman neye başladık ne yaptık onu böyle bir karışıyor. Ha, pardon, yıkım şeysi 2020'deydi. 2020. Yarışmanın ilanı 2022'de oldu. Bu yıl gerçekleşti yarışma. Yani aslında burada 2 yıllık da bir süre geçmiş durumda. Aslında bu 2 yılı biz pekala vatandaşlar, şehirlilerle bunu tartışmak için harcayabilirdik. Yani onu harcamak daha çok bu tür ikna süreçleri ve böyle bir takım gitgellerle maalesef vakit kaybediyoruz. Evet, bu Güzel konular çok gündemde ve topladınız. daha çok tartışma kaldıracak. Çok teşekkürler buna böyle bir giriş sağladığınız için. 100. yıl çarşısında inşallah Kurtarılacak korunur, inşallah. kurtarılır. Evet. Çok teşekkürler Yiğit Umarım. Acar geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Aynı zamanda bu programı yaptığınız için de çok teşekkürler. Bunlar çok kıymetli şeyler artarak devam edeceğini umuyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.